الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کود ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر پردے بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، دب قدم ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، سر قدروں میں چارے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، چاند چہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، سخت سخت امراض گوتو سے گیا، چارہ گر گو سخت جا بھی کہہ گیا، کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیلے فنا میں بہ گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، اس علاقے کی غمگین ہوائیں، ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کہ یہ مٹی کے تودے بظاہر مٹی کے ڈھیر تو یکساں نظر آ رہے ہیں، مگر ان کی اندرونی حالت یکساں نہیں ہے، اس مٹی کے ڈھیر کے تلے، کسی مٹی کے ڈھیر کے تلے اگر کوئی نمازی ہے، اگر کوئی رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، اگر کوئی اپنی زکات پوری ادا کرنے والا ہے، داڑھی والا ہے، امام والا ہے، سنتوں کا متوالا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، ہو سکتا ہے ان ظاہری مٹی کے ڈھیروں کے نیچے جنت کے حسین باغات ہوں، ہو سکتا ہے کسی مٹی کے ڈھیر تلے مدینے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور انہی مٹی کے ڈھیروں تلے اگر کوئی بے نمازی ہے، رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا ہے، زکات ادا کرنے میں بخل کرنے والا ہے، حرام روزی کمانے والا ہے، داڑھی مڈانے والا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے، گالی گلوچ جھوٹ غیبت کا مت والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ بظاہر مٹی کے پرسکون ٹھیر تلے آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والے پر لپٹے ہوئے ہوں، دوزخ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اندر بے قراری کا عالم ہو، چیخو پکار ہو، لیکن بظاہر یہ مٹی کے ڈھیر یکساں نظر آتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی بظاہر مٹی کے ڈھیر تلے جانے والے ایک مرحوم کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک جنازہ گزرا اور اس کے ساتھ کافی لوگ کندھے دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جنازے کے نیچے ایک غمگین سوگوار بچی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنسو کی جھڑی برس رہی ہے، روتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ ایسا وقت مجھ پر کبھی بھی نہیں آیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی، آنکھیں بھر آئی، دل بے قرار ہو گیا، دست شفقت اس غمگین یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان، آج آپ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحوم کا جنازہ پڑھا، نماز جنازہ سے بعد فراغت لوٹ آئے۔ دوسرے دن صبح وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی غمگین بچی، وہی افسردہ بچی، وہی یتیم بچی روتی ہوئی قبرستان کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا کہ یہ بچی دانا معلوم ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، شاید کوئی عبرت کی بات معلوم ہو۔ چنانچہ میں اس بچی کے پیچھے چل پڑا، وہ بچی قبرستان آئی، اپنے والد کی قبر پر پہنچی اور بے تاب ہو کر اس نے اپنے آپ کو والد کی قبر پر گرا دیا، اور میں نے اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں میں چھپا دیا کہ دیکھوں یہ بچی کیا کرتی ہے۔ بچی نے اپنا رخسار اپنے والد مرحوم کی قبر پر رکھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے اور کہے جا رہی ہے، اے بابا جان، اندھیری رات میں بغیر چراغ اور بغیر رمخار کے آپ نے کیسی رات گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے چراغ روشن کیا تھا، آج رات قبر میں کس نے چراغ روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات آپ کے لیے میں نے بستر بچھایا تھا، آج رات کس نے بستر بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں کبائے تھے، آج رات قبر میں کس نے ہاتھ پاؤں دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان کل رات کو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، جب آپ نے مجھے پکارا تھا تو پانی لے کر حاضر ہو گئی تھی، آج رات جب آپ کو پیاس لگی ہوگی آپ نے پانی طلب کیا ہوگا تو پانی کوٹ لایا ہوگا۔ اے بابا جان کل رات تو میں نے آپ کے پہلو بدلے تھے، آج رات قبر میں آپ کے پہلو کس نے بدلے ہوں گے؟ اے بابا جان کل رات کو میں نے آپ کے جسم پر کپڑا اڑایا تھا، آج رات جب کپڑا اتر گیا ہوگا تو کس نے اڑایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تو میں آپ کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی رہی ہوں، آج رات کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تو جب آپ مجھے پکارتے تھے تو میں آ جاتی تھی، آج رات جب آپ نے آواز دی ہوگی تو کون جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوگا؟ اے بابا جان کل جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک محسوس ہوئی ہوگی کھانا کس نے کھلایا ہوگا؟ بابا جان کل تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر میں قبر کی اندھیری رات میں آپ کے لیے کس نے کھانا پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچی کا یہ نوحہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دیا اور اس کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں کہا کرتے بلکہ یوں کہا کرتے ہیں کہ اے بابا جان میں نے تم کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ کل رکھا تھا، کیا آج بھی آپ کا جسم صحیح و سلامت ہے یا قبر کے کیڑوں نے آپ کے جسم کو کھا لیا؟ اے بابا جان کل تو میں نے آپ کو صاف ستھرے کفن میں دفن کیا تھا، آج وہ کفن صاف ستھرا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں کسی کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو بابا جان آپ کا کفن جنتی ہو چکا ہے کیا آپ کو دوزخ کی آگ کا کفن پہنا دیا گیا ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے اور بعض پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، تو اے بابا جان آپ پر قبر وسیع ہوئی کیا تنگ؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر زور سے دباتی ہے، اے بابا جان جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر اس کو دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے، کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے ڈال کو اپنے سینے سے شفقت کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو اس طرح زور سے قبر کھینچتی ہے کہ دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں اور مردے کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اے بابا جان آپ کو قبر میں کس طرح دبایا؟ آیا ماں کی ممتا بھری گود والا سلوک کیا یا قبر نے آپ کی پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو قبر میں اتارا جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار وہ ضرور پچھتاتا ہے، نیک اس لیے پچھتاتا ہے کہ نیکیوں میں اور مزید اضافہ کیوں نہیں کیا، گناہ وقت میں نے اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزارا، غفلت سے کیوں گزارا؟ کاش ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت میں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی. اور گناہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے نافرمانیاں کیوں کی، میں نے گناہ کیوں کیے، میں نے نمازوں کو کیوں برباد کیا، میں نے روزوں کو کیوں برباد کیا، میں جھوٹ کیوں بولتا رہا، میں تاریخ کیوں منڈاتا رہا، میں فلمیں ڈرامے کیوں دیکھتا رہا. اے بابا جان، اے بابا جان، ہر شخص پچھتاتا ہے، نیکیوں کی کمی پر پچھتاتا ہے، اور گناہگار گناہوں کے ارتکاب پر پچھتاتا ہے. تو اے بابا جان، اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے، کیا خدا نہ خواستہ گناہوں کی بہتات پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑا؟ اے بابا جان، اے بابا جان، کل تک تو جب میں تمہیں پکارتی تھی تو مجھے تم جواب دے دیتے تھے. ارے بتاؤ تو صحیح، آج جب میں کبھی سے چلا رہی ہوں، آخر مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ میری پکار کیوں نہیں سنتے؟ مجھے تسلی کیوں نہیں دیتے؟ آہ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ تمہاری قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا. اے بابا جان، اے بابا جان، تم قبر میں جا کر مجھ سے ایسے چھپے، ایسے رو پوش ہوئے کہ اب قیامت تک میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی. اے اللہ، قیامت کے روز مجھے میرے بابا جان کی زیارت سے محروم نہ کرنا. یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور اب میں اسی طرح کہا کروں گی، اور پھر روتی ہوئی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، اے فنا ہونے والے بندو، اے کمزورو، اے ناتوانو، اے ضعیفو، اے بچو، اے جوانو، اے بوڑھو، سب غور کرو، قبر کی پہلی رات کس قدر دردناک ہے، کس قدر خوفناک ہے. بڑے بڑے اس سے ڈرتے ہیں. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانۂ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، حالانکہ ولی کامل عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، لیکن پھر بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ ہو سکے تو میری قبر پر 3 دن تک مسلسل حلقہ کیے رہنا کہ انشاءاللہ نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. ان قبرستانوں کی ویرانی کو دیکھیے، ان کی ہولناکی کو دیکھیے، اے میرے بھائیوں ان کی غیر آبادی کو دیکھیے، اور غور کیجئے کہ کیا اس قبرستان میں ہم جیتے جی بھی تنہا رہ سکتے ہیں؟ جب جیتے جی تنہا نہیں رہ سکتے تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز چھوٹ چکے ہوں گے، یار دوست چھوٹ چکے ہوں گے، ساری رنگینیاں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوں گی، تو کیا ہم اندھیری قبر میں تنہا رہ سکیں گے؟ ارے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے فنا ہونے والے بندو، ان قریب موت کا مزہ چکھنے والوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا ہم مرتبہ اس وقت ہم نے کوئی نہیں، نہ قیامت تک کوئی اب پیدا ہو سکتا ہے. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے. پھر بھی خوف خدا کا یہ حال ہے، قبر کی ہولناکی سے تشویش کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ کسی نے آپ کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کیا، علی جا جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا احوال سن کر آپ روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ قبر کا معاملہ بہت ڈراتا ہے، اس لیے کہ قبر میں مجھے بالکل اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، میرے عزیزوں میں سے، میرے دوستوں میں سے قبر میں میرے ساتھ کوئی نہ آئے گا، اس لیے مجھے تنہائی کا ہول ہے، مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں وجہ یہ بھی ہے کہ قبر کی کنجی صرف اور صرف حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے پاس ہے، اور وہ بھی بروز قیامت قبر کا تالا کھولیں گے، قبر کا دروازہ کھولیں گے تو اتنا طویل عرصہ قبر کی تنہائی مجھے رلاتی ہے، اور فرمایا کہ جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ تھی اس کے لیے اس کی قبر جنت ہے، اور جس کے لیے دنیا جنت ہے اس کے لیے اس کی قبر قید خانہ ہے۔ اور جس نے دنیاوی زندگی قیدی کی طرح گزاری، موت اس کی رہائی کا پیغام ہے، اور جس نے دنیا میں اپنی خواہشوں کو چھوڑا آخرت میں وہ پورا پورا حصہ پائے گا، اور لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے دنیا کو اس سے پہلے چھوڑ دیا کہ دنیا اسے چھوڑ دیتی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نہ ہمارے پاس عمل کا توشہ ہے، نہ کوئی اعلیٰ کردار ہے، نہ کوئی اور شرف مذہبی خصوصی حاصل ہے، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکات ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ سے حسن سلوک ہم نہیں کر سکتے، اور بندوں کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یک بار کی موت کا پیغام آ پہنچا، اگر قبر میں اٹھا کر ڈال دیا گیا تو قبر کی پہلی رات ہم پر کیسے بیتے گی؟ ارے سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر فوراً اس سے سوال کرتی ہے، اے ابن آدم، اے انسان، کس وجہ سے تو نے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے یہ پتا نہ تھا کہ میں دکھوں کا گھر ہوں، جس میں رنج درد اور تکلیف ہی تکلیف ہے؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھیرا گھر ہوں جس میں تاریکی ہی تاریکی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں؟ تو اے انسان، آخر کس وجہ سے تو زمین پر اکڑ کر چلتا تھا؟ یہاں تک کہ حیرت کے ساتھ تیرا ایک پاؤں کہیں پڑتا تھا تو دوسرا کہیں، قبر کی یہ ہولناک گرج سن کر اگر وہ مردہ کسی نیک بندے کا ہے تو ایک غیبی آواز قبر کو یہ کہہ کر تسلی کرا دیتی ہے کہ اے قبر، یہ تو کس سے کہہ رہی ہے؟ ارے یہ تو ایک نیک اور پاکیزہ انسان ہے جو ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربند رہا، یعنی یہ تو ایک نیک بندہ ہے، یہ تو نمازیں پڑھا کرتا تھا، ارے یہ تو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، یہ کوئی یہود و نصارہ کی طرح اپنی داڑھی مونڈ کر یہودیوں جیسی شکلیں تھوڑی رکھتا تھا، یہ کوئی انگریزوں کی فیشن کا مقبلہ تھوڑے ہی تھا، یہ انگریزوں کی طرح انگلش بال بچے ننگے سر پھر کر اتنا کا تھوڑی چلتا تھا. یہ انگریزوں کا لباس پیٹ کے اندر قمیض ڈال کر یا آدھا ننگا ہو کر بے حیائی کا مظاہرہ تھوڑے ہی کیا کرتا تھا. یہ کوئی سود اور رشوت کا لین دین تھوڑا ہی کرتا تھا. یہ کوئی ڈنڈی مار کر کاروبار تھوڑے ہی کیا کرتا تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ تھوڑے ہی دیا کرتا تھا. ارے یہ تو ماں باپ کا فرما بردار تھا. ارے یہ تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا تھا, سنتیں سکھاتا تھا. ارے یہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتا تھا. یہ لوگوں کو جھاڑتا تھوڑے تھا, بیجا ہر وقت غصے میں تھوڑے ہی بھرا رہتا تھا, لوگوں سے لڑائی جھگڑا تھوڑی کرتا تھا. یہ اپنی قوت کے بل پر یا اپنی صلاحیت کے بل پر یا اپنی معلومات کے بل پر یا اپنے تعلقات کے بل پر اسی پر ظلم و ستم تھوڑے ہی کیا کرتا تھا. ارے یہ تو اچھا بندہ تھا, یہ حسن اخلاق کا مالک تھا. ارے یہ جب بات کرتا تھا تو کسی کا دل تھوڑے ہی توڑتا تھا, یہ بات کرتا تھا تو پھول چھڑتے تھے. اور یہ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کاربل تھا. یہ تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کو برائی سے بچاتا تھا. یہ ان بے وقوفوں میں سے نہیں تھا جو لوگوں کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. نہیں نہیں, بلکہ لوگوں کو گناہ کرتا دیکھ کر اس کا دل جلتا تھا. جب یہ کسی کو بے نمازی دیکھتا تھا تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کہ کاش یہ بھی نماز پڑھے. اگر کسی کو رمضان کے روزے قضا کرتا ہوا پاتا تھا تو یہ بے قرار ہوتا تھا کہ کاش میرا بھائی کسی طرح روزوں کے راستے پر آ جائے. ارے اگر یہ کسی کو داڑھی منڈاتا دیکھتا تھا تو دل میں اس کے حکم اٹھتی تھی کہ کاش اس بھائی کو بھی پتا چل جائے کہ اللہ کے محبوب دانائے قیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ مونچھوں کو چھوٹی کر دو, داڑھیوں کو معاف رکھو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان یہودیوں جیسی چکر بنا نہ رہے بلکہ وہ داڑھی بڑھائے, کم از کم ایک مٹھی رکھے. کہ داڑھی منڈانا بھی حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. اگر یہ کسی مسلمان کو جھوٹ بولتا دیکھتا تھا تو بے تاب ہوتا تھا, وعدہ خلافی کرتا پاتا تھا تو بے قرار ہو جاتا تھا, کسی کو گالی گلوچ اور چغلی اور غیبت کا مرتکب پاتا تھا تو اس کے دل میں درد ہوتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ نیک بن جائیں, سنیما گھر ویران ہو جائیں, ٹی وی اسٹیشن سمیت تباہ برباد ہو جائے, وی سی آر نیسک کو نابود ہو جائے, فلموں اور ڈراموں کا خاتمہ ہو جائے, موسیقی کا جنازہ نکل جائے, کوئی مسلمان گانے نہ سنے, کوئی مسلمان باتیں نہ سنے, کوئی مسلمان موسیقی کو پسند ہی نہ کرے, بلکہ آج جو چرو دیوار فلمی گانوں اور باجوں سے گونجتے ہیں. اس کا درد تھا, اس کی طرف تھی کہ ان چرو دیوار سے فلمی گانوں اور باجوں کی بجائے تلاوت قرآن کی صدایں آئیں, ان گھروں سے درود و سلام کے نغمے بلند ہوں اور ناطے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر گھر گونجتا رہے. اس کی یہ تمنا تھی, اس کی یہ تڑپ تھی. تو اے قبر یہ تو نیک بندہ تھا, یہ مرد صالح تھا, یہ پرہیزگار تھا, یہ تو عاشق شہ ابرار تھا. تو اس سے یہ کہہ رہی ہے, تو اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے مجھے کیوں بلا رکھا, تو مجھ پر کیوں اکڑ کر پھرتا تھا, تو کیا میرے اندھیرے کے بارے میں ناواقف تھا, کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ مجھ میں کیڑے اور مکوڑے ہوا کرتے ہیں. اے قبر یہ ایسا نہیں تھا, یہ تو موت کو یاد کرتا تھا, یہ تو قبر کا تذکرہ سن کر کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا, یہ خوف خدا رکھنے والا تھا, یہ عشق مصطفیٰ رکھنے والا تھا. جب قبر کسی غیبی آواز کی صفائی سنتی ہے, کسی غیبی آواز کی صفائی سنتی ہے تو کہتی اچھا یہ بات ہے تو یہ لو, میں تو اس پر گلزار بن جاتی ہوں. اور پھر وہ قبر اس پر گلزار بن جاتی ہے اور اس مرنے والے خوش نصیب کا جسم جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے. اور اے بے نمازیوں سنو, اے رمضان کے روزے رکھنے والے روزے پر بات کرنے والوں سنو, اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں سنو, اے گانے بازے سننے والوں سنو, اے جھوٹ بولنے والوں سنو, اے گالی گلوچ کرنے والوں سنو, اے غیبت و چغلی کا ارتکاب کرنے والوں سنو, اے سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں سنو، اے داڑھی منڈانے والوں سنو، اے اپنی داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں سنو، اے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ لٹکانے والوں سنو، اے فیشن کے مت والو، اے انگریزی تہذیب کے پرستاروں سنو، اے ماں باپ کا دل دکھانے والو، اے دوسرے بندوں پر بے جا روب جمانے والو، اے چوریاں کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کی جیب کترنے والوں، اے طرح طرح کے جرائم کرنے والوں، اے ویڈیو گیمز کھلانے والوں، ویڈیو کیسٹوں کا کاروبار چمکانے والوں، فلمی کیسٹیں بیچنے والوں، میوزک سینٹر چلانے والوں، گانے کی کیسٹیں بیچنے والوں، آؤ آؤ سنو، اے حرام روزی کمانے والوں، اے دودھ میں پانی ملانے والوں، اے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں، آؤ آؤ تم بھی سنو، اے منشیات کے عادیوں، اے شرابیوں، اے چواریوں، اگر تمہارے کانوں سے میری آواز ٹکراتی ہے تو ذرا تم بھی دل کے کان کھول کر مجھے سنو، میری آواز کو اپنے دل کی تہ تک پہنچاؤ، ارے سنو سنو، کب تک گلچرے اڑاؤ گے، کب تک اس دنیا میں اتراتے پھرو گے، کب تک اس دنیا میں برسو گے، کب تک اس دنیا میں کوششیں کرو گے، کب تک اس دنیا میں مزے اڑاؤ گے، ارے کب تک اس دنیا میں جیو گے، ان قریب تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی، ان قریب تمہارے ناز اٹھانے والے تمہیں کفن میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پہ ڈال کر اندھیری قبر میں منو مٹی تلے داب کر چلے جائیں گے، اگر اللہ ناراض ہوا اس کے محبوب ناراض ہوا